السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، اچھی بیوی کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ پہلے کچھ اشعار سن لیجئے کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں، منبر و محراب اسی کو آج ترستے ہیں، منبر و محراب تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل دہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں گئے وہ نوجوان اور کہاں گئی وہ اچھی بیویاں، اور کہاں گئے وہ اچھے بوڑھے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگایا کرتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے، جن کے معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آ جاتے تھے جو ایٹم بموں سے بھی نہیں برپا ہوتے۔ رات کو اٹھ کر رونے کی لذت سے آج ہم نا آشنا ہے، تہجد کا وقت تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ اب عورتوں کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ یہ صفات ہوں گی تو یہی عورتیں اچھی اولاد پیدا کرے گی، اچھے شیخ الحدیث پیدا ہوں گے، اچھے داعی پیدا ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے، آج غفلت کا اتنا ماحول ہے کہ ماؤں نے اچھے بچے جننا ہی چھوڑ دیا۔ دیندار جو دنیا میں انقلاب لاتے تھے، ماؤں نے ایسے بچے جننے چھوڑ دیے۔ غفلت، شوہر بھی غافل، عورت بھی غافل، صحبت بھی غافل غفلت کے ساتھ، اور کھانا بھی غفلت کے ساتھ۔ غفلت کی چادر کو توڑیے اور غفلت کو جو ہے ختم کیجئے۔ اب عورت کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ اہل اللہ نے لکھا ہے بیوی میں چار صفات ضروری ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ نمبر دو، دوسری صفت اس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے۔ جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے۔ تیسری صفت یہ ہو کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ چوتھی صفت کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں، خود اپنا کام خود کرے۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوگی یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے اور اچھے بچے جن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو سب کو ایسا بنا دے دیندار عافیت کے ساتھ۔ یہ سارا مضمون، یہ سارے اشعار میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 5 صفحہ نمبر 178 سے لیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے سارے مضامین۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے کھجور کا درخت لگ گیا میرے لیے، آپ پڑھو آپ کے لیے بھی لگ جائے گا۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔